Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil haqqi بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Govoreći o pojedinim pitanjima vezanim za naš svakodnevni život na ovome svijetu i onome što nas očekuje na budućem, govoreći o našoj vjeri kao sistemu života i principima iz kojih čovjek ne može izaći, a ako izađe, sam je sebi naštetio, a Allahu ne može nimalo nauditi. Kazujemo uvijek o temama koje su s jedne strane prioritetne, to jeste nužno da se o njima kazuje, imaju prednost, i drugo, govorimo o temama koje su aktuelne, to jeste liječe određeni problem, ukazuju na nešto što bi ljudi trebali da rade, da čine i tako dalje. Dakle, nikada naša vjera nije bila, niti će ikada biti samo teorija, nego su to jasni, čisti i čvrsti principi po kojima treba raditi i koji zahtijevaju u stvari da čovjek svoj život prema njima uskladi. Ovom prilikom ćemo govoriti o jednom vrlo važnom pitanju. To pitanje je pitanje ljudskog srca. Pošto u ljudskom tijelu, kako nas obavještava Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svima nama poznatom hadisu, postoji jedan organ. Kada on bude kako treba, kad bude on u redu, onda je i cijelo tijelo u redu. A ako on ne valja, onda ne valja i sve ostalo. A to je srce. Govor je dakle o srcu. Ali ne sa ove fizičke strane, nego sa vjerske strane. I srce se može razboljeti. I postoji nešto što se zove bolesti srca, koje se ne liječe u klinikama za liječenje srca, već u ovoj najvećoj uputi cijelome čovječanstvu, a to je po Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Govorit ćemo o tome šta kvari ljudska srca. Jer kad vidimo negativna djela, ta djela proističu iz nečega. Što znači, treba gledati da se temelj i srž ispravi, izliječi i pročisti, pa onda će biti i djela kako treba i bit će i ona ispravna. Vrlo lijepo je o ovoj temi govorio islamski učenjak čije knjige se danas na našem području prevode, a to je Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Govoreći na ovu temu i o tome šta kvari ljudska srca, spominje pet uzroka i mi ćemo ih ukratko objasniti i obrazložiti. Na prvom mjestu zapravo najčešće što kvari ljudska srca jeste neispravno druženje ili društvo koje čovjeka odvodi od onoga što valja i što je ispravno. Zatim, lažne nade. Da čovjek gaji lažne nade. Potom, vezanje za nekoga drugoga, mimo Allaha tebareke ve teala. Za dunjaluk, za ovo, za ono i tako dalje. Zatim, jesti prekomirno. I spavati prekomirno. To je pet glavnih uzroka koji vode do iskvarenja ljudskog srca, a samim tim i do ostalih vidova griješenja. Što se tiče prvog ovoga uzroka, i može se reći i najčešćeg uzroka, a to je druženje sa ljudima. U osnovi druženje nije pokuđeno. Ako ono ima za cilj pokornost Allahu tebareke ve teala, potpomaganje na dobročinstvu i bogobojaznosti, društvo da imaš koje će te pomoći u dobru, povećati dobro koje je kod tebe, a smanjiti zlo koje bi učinio bez njih, divno li je to društvo? Dočim društvo koje će tvoje dobro umanjiti, umjesto da spominješ Allaha, da govorite o korisnim stvarima vezanim za ovu vjeru i za ahiret, umjesto da te spriječe od zla, s druge strane oni ti zlo povećaju, a dobro smanje. Loše li je to društvo? I ono samo čovjeku povećava njegovu propast i žalost koju će imati na sudnjemu danu. Čovjek može na dva načina samo iskoristiti vrijeme. Trećeg nema. Jedan način je da ga iskoristi onako kako ćemo koristiti kod Allaha tebareke ve teala na ahiretu. I zašto neće požaliti na ahiretu što ga je tako utrošio? Sve mimo toga žalit će na sudnjem danu što mu je prošlo vrijeme. Čak i u onim stvarima koje u osnovi nisu grije, ali one za sobom nose uništavanje vremena, koje je u stvari tvoj veliki zalog na ovome svijetu da možeš raditi i zaraditi dobra djela. Pa čak ako nisi loša djela radio, ali si svoje vrijeme potrošio ili protračio u ono od čega nećeš imat koristi. To je uništeno vrijeme i to je šteta. To je šteta po tebe. A kamoli ako se radi o grijehu i o grijesima. Dakle, svako trošenje vremena u onome od čega čovjek neće imati koristi na sudnjemu danu, zaista će žaliti za tim i taj dan se zove jeumul hasrati. I opomeni ih, kaže Kur'an, wa enzirhum jeumel hasrati. Iz kudijel emr i opomeni ih danom tuge, danom žaljenja, kada bude presuđeno među ljudima. Dakle, mnogi će tada požaliti, na prvom mjestu nevjernici koji nisu Allahu tebareke ve teala se pokoravali, a zatim svi oni koji nisu svoje vrijeme kako treba i s kim treba potrošili. Nesumnjivo da će u lošem društvu srce da pocrni. U društvu koje te ne navodi na takvaluk i bogobojaznost. Pocrni će od onoga što se radi u tom društvu. Tako da će ta osoba biti raštrkana. Nema svoga cilja jednostavno. Biće oslabljena. Biće zabrinuta i tužna. Samim tim što takvome društvu koje se nije sastalo u ime Allaha tabaraka wa ta'ala neće nikada moći ugoditi i jednostavno oni će mu biti tereti na ovom i na budućem svijetu, tako da ta osoba neće imati vremena ni svoje potrebe da završi od onih svojih takozvanih drugova koji ga neprestano terete ovo svjetskim teretima. I takva osoba, vidjet ćemo, da neće biti na putu istine, niti će biti, dakle, usmjerena kako treba da radi u ibadetu Allahu tebareke ve taala. Koliko li je samo loše društvo ljudima donijelo nesreća, koliko li je loše društvo spriječilo hajra i dobra, koliko li je loše društvo spriječilo lijepu nafaku da je čovjek dobije i bereket da mu se Allahu tabaraka wa ta'ala spusti, i koliko je loše društvo nesreća i belaja donijelo. I zato je poznata poslovica: a zar su drugi belaji ljudima mimo ljudi? Dakle, zar mogu doći belaji s druge strane osim od samih ljudi? Dakle, od griješenja i od lošega društva. Nema sumnje da društvo koje bude se sastajalo na osnovama interesa ovoga svijeta, koristi ovo svjetskih, gdje jedni drugima pomažu u ovome svijetu i u svojim međusobnim interesima, nema sumnje da će takvo društvo koje nije bilo zasnovano na takvalu koju ne Allah tabaraka wa ta'ala pretvoriti se u neprijateljstvo prije ili poslije. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje takvoga ili takve koje je loše društvo odvelo s pravoga puta, pa kaže: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. I na dan kada zulumčar, kada nepravednik bude grizao svoje ruke od prsta do ramena, uzet će se i ujedati za svoje ruke od velike muke i žalosti i tuge. Jakulu, govoreći: ja lejteni, da sam ja bogdo, ittehaltu ma'ar rasuli sabila, slijedio pravi put koji je, na kome je bio Allahov poslanik. Dakle, žalit će što nije bio na putu Rasulullah sallallahu sallam. Ja vejleta, kamo li sreće, lejteni, govorit će, teško li se meni, lem ettehiz fulanen halila, da bogdo nisam uzeo toga i toga za svoga prisnoga prijatelja. Lekad edalleni ani zikri ba'de izđaeni, on me je odveo od sjećanja na Allaha nakon što sam bio na pravome putu. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula, a šeitan čovjeka na cjedilu ostavlja. Dakle, uljepša mu nešto, a nakon toga ga ostavi da strada i pusti da ide u džehennemsku vatru. Dakle, iz ovoga jasno vidimo, iako je ajet objavljen u pogledu mušrika, u pogledu Ukbe ibn Ebi Mu'ajta, koji je prihvatio islam, ali kada je doživio pritisak od svoje okoline, onda se vratio na širki kufr. Iako je ajet posebnog povoda, on je opšteg značenja, što znači odnosi se i na onoga koji je prihvatio din, pa zbog pritisaka svoje okoline, rodbine ili društva, ostavio ga i vratio se u džahilijet, ili onoga koji je prihvatio istinu, a zatim počeo ići unatrag, počeo popuštati u tome i ostavljati jedan po jedan od propisa ove vjere. I takav će sigurno požaliti. Neko će više, a neko manje. U svakom slučaju, svako onaj koga društvo odvede od pravoga puta u onolikoj mjeri u kolikoj se odvojio od Allahove vjere. I kaže uzvišeni Allah: El akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin. Prisni prijatelji toga dana biće jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih. Samo bogobojazni, njihovo prijateljstvo iskreno sa dunjaluka će se nastaviti i na ahiretu. Zato što je to bilo u ime Allaha, a ono što je u ime Allaha, ono se ne prekida. A ono što je u ime nečega drugoga, to je privremeno i to se prekida i to prestaje. Dakle, samo bogobojazni će biti jedni drugima prijateljima na sudnjemu danu, dok drugi najprisniji prijatelji bit će otvoreni neprijatelji. Dvojica se družili na ovome svijetu, volili se ovako kao što mi vidimo, ali to nije bilo u ime Allaha, na sudnjem danu bit će jedan drugome neprijatelj. I govorit će jedan drugome: ti si me odveo sa pravoga puta, a ovaj će drugi njemu govoriti i odgovarati: da si ti valjao, ne bi me slijedio. I tako, inša Allah, o tome ima poseban govor i poseban ders o događajima ili tim prepirkama koje će biti na sudnjem danu između onih koji su bili na krivome putu. Dakle, jednostavno bit će jedni drugima neprijatelji i optuživati se na sudnjem danu međusobno. I kažu uzvišeni: inne mettehaztu min dunillahi eusanen. Vi ste mimo Allaha uzeli idole. Šta je idol? To je kao kip. Ono što se jednostavno obožava mimo Allaha. Može biti ove materijalne prirode, može i druge prirode, mogu biti interesi neki. Što znači sve što je u ime Allaha, to postaje idolom kojem se ljudi klanjaju, kojeg obožavaju mimo Allaha. Jel to novac, jel to interes, jel to ovo ili ono. Dakle, svako kome se daje Allahov hak, Allahovo pravo, postojeti idolom. Pa kaže uzvišeni Allah: inne mettehaztum min dunillahi eusan. Uzeli ste mimo Allaha idole. Mawaddata bainakum. Da to bude uzrokom međusobne vaše ljubavi i pažnje. Fil hayati dunya. Na ome svijetu. Nekad to može biti taj idol nacija. U ime nacije se voli, a ne u ime Allah. Dakle, u ime porijekla, u ime državljanstva, u ime ovoga, u ime onoga, sve su to ti kipo. Bliži ti ovaj zato što je iz tvoga mjesta. A on ni za namaz, ni za abdes, ni za šta ne zna u Allahove vjeri. Ne može. To su ti kipo. Dakle, ono na osnovu čega i u ime čega gradiš tu ljubav i voljenje, to je ono što obožavaš. I sama ženitba je na osnovu Allahove vjere i dina. Jer ako tvoja žena neće u din i neće Allaha i protivno je ovoj vjeri, prvo je upozori, pa je opomeni, a nakon toga kad ti iscrpio sve moguće mjere, onda više ti ne imaš hajra sa njom. I ne može biti: draga mi, volim je, Allah ti je draži i preći, to treba da bude. A isto tako kod žene: ti pravo, on krivo. Prokušaj, probaj sve što je Allah propisao, a nakon toga kad neće, više ne smiješ sa njim biti u tome braku. Zašto? Jer uzvišeni Allah kaže: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Nemojte se prislanjati uz zulumčare, pa će i vas vatra džehennemska dohvatiti. Što znači ne smiješ. Nema to aman, volim, ljubav i gotovo. Gdje je Allah u tome? Nema u nas ono što kažu: razbolio se od ljubavi, ne može ni da jede ni da pije, pamet izgubio, aman jaran. Pa da ti kaže seždu mi učini, bilo činio. Šta bi žrtvovao za to? Jel tako od Allaha voliš? Pa kakav je islamski hukum? Koga voliš mimo Allaha, to ti je božanstvo. Koga voliš kao Allah ili ne daj Bože više od Allah, to ti je to božanstvo. Klanjao ti njemu ili ne klanjao, na neki vid i način ti mu se pokoravaš i obožavaš ga. Summa jeumel kijameti, zatim na kijametskom danu te koje ste uzimali mimo Allaha ili u ime nekih drugih interesa za voljenje, jekfuru ba'dukum bi ba'd, vi ćete nijekati jedni drugi, zanijekati jedni drugi, govorit ćete nemam ja ništa s sobom, nikad te moje oči ne vidle, wa jel'anu ba'dukum ba'da, i proklinjat ćete jedni drugi. وَمَا وَاكُمُ النَّارِ, a džehennemska vatra će vam biti stjecište. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, a nećete imati nikakvog pomagača, onoga ko će vam pomoći u tome, u toj patnji i u tim mukama. Dakle, loše društvo koje čovjeka odvodi od hajra. Osoba jedna počela učiti Kur'an, učiti zikrove ispravne, sunnetske, izutra, naveče, kad treba i kako treba. I tako jedno vrijeme ustrajala, dok nije došla druga osoba. I malo pomalo, kroz to društvo, umjesto da se Allah spominje, spominju se ljudi. Umjesto da se Allah veliča, ponižavaju se ljudi. I gibet se čini, i prenose se riječi, i umjesto hajra ode u šer, ode u zlo. I na kraju, kad vidiš, ostao na namazu, a kažemo nije ni na namazu, zašto? Jer namaz da je kako treba, odvratio bi od zla, jer Kur'an kaže inna salate tenha anil fahša i wal munker. Namaz spriječava svaki vid nemorala i nevaljalštini. Pa ako je namaz kako treba, spriječete od zla. I povećat će se dobro. I potom ćeš vidjeti jel si kabul namaz ili nije. Potom je ćeš vidjeti. I post, i namaz, i svi ostali ibadeti. Ako nakon toga ibadeta osjetiš želju, volju, snagu da radiš više dobra, elhamdulillah, a manje zla. To je jedan od velikih alameta, znakova primanja dobrog djela kod Allaha dželešanu. A ako ga radiš da se kutarišeš, da se oslobodiš toga, nema ništa od toga. Ništa. Dakle, to nije formalnost jedna. Kako ćemo znati koje je druženje ispravno i kada čovjek treba da se druži i s kim, rekli smo već, s onima koji će mu donijeti dobro i povećati dobro kod njega, a umanjiti zlo. Osnova je da se ljudi druže u dobru, kao što je namaz u džematu, kao što je džuma namaz, kao što su bajrami, hadž, zatim učenje i poučavanje, zatim borba na Allahovom putu, zatim međusobni nasihat, a da ostavlja ljude u šerru, u zlu, dakle da ne učestvuje sa njima u tome zlu i u onome što je dozvoljeno, ali je tu gubitak vremena. Islam ne zabranjuje čovjeku mubahat, dozvoljene stvari koje su ostavljene čovjeku na slobodnu volju, ali da u tome čovjek pretjera, e to je ono što je pokuđeno, i da to koristi u ime ili da to koristi namjesto hajra koje može učiniti. Umjesto sada da uči Kur'an, on svaki dan ima vremena za neku aktivnost, dizanje recimo tegova ili igranje lopte ili nešto od ovih mubah poslova, i to će odrediti vrijeme i kazat će kad ga neko upita kako radiš to, šta ti je osnova toga, kaj mubah je, dozvoljeno je. A jel mubah učit Kur'an? Za loptu i ovo imaš vremena, a za Kur'an nemaš vremena i pravdaš se time što je ovo mubah. Ako je to mubah dozvoljeno, pa ga činiš svaki dan, što ne činiš ono što ti je obavezno i što si dužan da činiš, ne možeš se mubahom pravdati u pogledu obaveznoga nikada. Dakle, imaš vrijeme za mubah, a nemaš vrijeme za ono nužno i obavezno. To ne može biti ni u kome slučaju. A A ako čovjek bude prinuđen da učestvuje s ljudima ili da se miješa sa ljudima, a oni rade neki šer, u tome slučaju neka se dobro čuva da ne bude, da ne bude činio ili da ne čini ono što oni rade od zla. Dakle, ako nije u mogućnosti da se povuče iz takvog društva, našao se tu, onda ne smije činiti to što oni čine, ne smije ih u tome podržavati, niti im smije u tome odobravati, a nakon toga, kad oni vide da on nije kao oni, mora se strpiti na ezijetu i netrpeljivosti i uznemiravanju koje će podnositi od njih. Jer te neće pustiti da ti budeš kako treba među onima koji su kako ne treba. Tako je bilo i prije. Kažu za Luta alejhiselam: "Akhrijuhum min qaryatikum." Protjerajte ih iz našeg mjesta. Zašto? Innahum unasun yatahharun. To je narod koji se čisti. Dakle, kada nisu bili kao ovi, smetali su im i ovi su odmah krenuli da im naude i da rade protiv njih. I to je nužno. Kad čovjek ne bude onakav kakvi su drugi u šerru tome, kada se bude toga šerra čuvao barem za sebe, u tome slučaju oni, ako ga se domognu i ako mognu šta postići, nastojaće da mu zlo učine. U svakom slučaju, prvo treba sebe da sačuva učešća u zlu, a drugo, šta treba da učini, ako je u mogućnosti, to je još bolje, da njih spriječi u zlu, a to je još veći stepen. Nema sumnje, onaj ko otrpi na Allahovome putu neprijateljstvo, iznemiravanje koje će ga neminovno zadesiti, to će mu nakon toga iskušenja donijeti ponos i to da će ga ljudi zavoljiti i da će biti priznat u njihovim očima i da će ga pohvaliti. Dakle, mu'mini će ga prihvatiti, a bit će svakako, što je još najpriče i najvažnije, kod Allaha tabaraka wa ta'ala prihvaćen, jer je ostao ispravan i nije se povodio za ljudima onome što su oni radili. A u suprotnom slučaju, bude li se povodio za ljudima u šerru, to će mu donijeti sramotu, to će mu donijeti poniženje, donijet će mu da će ga ljudi na kraju zamrziti, da će se netrpeljivost i neprijateljstvo prema njemu okrenuti, da će ga ponižavati, to je u pogledu ljudi i u pogledu iskrenih mu'mina, a svakako u pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala je preče da on ne voli one koji mu se suprotstavljaju u propisima ove vjere. Zato je bolje da se čovjek strpi kada se nađe u takvome društvu i ne radi zlo, to mu je preče i bolje i to će mu donijeti bolje svakako posljedice. Ostaje nam još jedno ovome pitanje, a to je kada se čovjek nađe u društvu koje ne čini grijehe, ali troši svoje vrijeme u onome od čega nema koristi, onda će nastojati da razgovor tih ljudi i djela tih ljudi okrene da bude Allahu tabaraka wa ta'ala u pokornosti. Dakle, da to bude onako kako Allah traži, zahtjeva. Dakle, ako se sastane takvo jedno društvo pa se ti nađeš u njemu, pričaju o svakakvim stvarima ovoga svijeta, ti nastoji da ubaciš temu dina islama, da ubaciš nešto od čega će imati koristi kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Drugo što kvari ljudsko srce jeste lažna nada, obećanja i neosnovana očekivanja. U primjeru jednom se kaže da su lažne nade kao jedna lađa na koju se ukrcavaju besposlenjaci. Dakle, ljudi koji nemaju posla ni cilja na ovome svijetu, Dakle, bave se lažnim nadama i očekivanjima koja nemaju svoje nikakve osnove. I kaže se isto tako da je to glavnica onih koji su bez para. Dakle, nadaju se da će nešto biti u budućnosti, da će samo od sebe doći, a u stvari Allah tabaraka wa ta'ala je uspostavio uzroke po kojima se sve dešava i mimo kojih Allah tabaraka wa ta'ala ne daje ljudima čuda. Muđize su bile kod Allahovih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi se u pogledu ovih lažnih nada dire na više vrsta. Ima ih koji imaju lažne nade u pogledu dobivanja nekog mjesta među ljudima, položaja, vlasti, časti i tako dalje. Ima ih koji gaji lažne nade u provodu, u ženama, u uživanju na ovome svijetu i nadaju se da će time sve probleme ovog i budućeg svijeta riješiti i završiti. Ima ih koji gaje nade u hodanju među ljudima i trošenju svoga vremena. Ima ih koji gaje nade u lahkom dobivanju imetka i sredstava za ovaj svijet i tako dalje. Tako da onaj ko gaji te lažne nade u stvari je kao čovjek koji sanjari, pa kada se probudi ne vidi ništa drugo osim prazne ruke i ništa oko sebe. Dakle, samo sebe takav zavarava. Mu'min u stvari treba da ima nadu u Allaha tabaraka wa ta'ala. Nikako lažne nade. Zašto? Jer lažne nade u stvari zavaravaju čovjeka. I Kur'an kaže وَغَرَّتْهُمُ الْأَمَانِي i zanijele su ih ili prevalile su ih emani. Šta je emani? To su te lažne nade. Dakle, nadao se bez ikakve osnove. وَغَرَّهُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ i u ime Allaha ih je zavarao ko? Garur. Znate li ko je garur? Ko je garur? Ne znate ga? To treba dobro da ga znate. To je vaš najveći neprijatelj. To je šeitan. Nek sad znate da se on između ostalog zove garur. Yes. A što se zove garur? To je drugo pitanje. Od arapske riječi garre je gurru. Šta znači garre je gurru? Znači prevariti, zavarati. Prikaže ti nešto drugačijim nego što to jeste. Pa kad ga u tome poslušaš, a on se izmakne i drago mu što te u tome prevario. Garur se zove. Znači velika jedna varalica. Lopuža, tako bi se reklo. A čime čovjeka vara tim lažnim nadama i obećanjima? Između kojih je? I to kad ustaneš na veće, pa se probudiš, da Allahu sežde učiniš, dođe ti i kaže, pred tobom je duga noć. Lezi i spavaj. I šeitan čovjeku tri uzla zaveži. Iznad glave kad hoće zaspati. Pa ako se čovjek probudi i spomeni Allaha tabaraka wa ta'ala, odveže se jedan. Kaže subhanallah ili la ilaha illallah, subhanallah ili bihamdi, subhanallah ili azim. Bilo šta od zikra. Odveže se jedan. Pa ako smogne snage pa uzme abdes, odvežu se dva. Pa ako smogne snage pa klanja, onda se i treći odveže i ustane krepostan, čio, raspoložen, vedar, dočim onaj ko ne učini tako šta se sa njim dešava, ustaje lijen, jednostavno umorniji nego što je legao. I nikad se naspavati, nikad se odmoriti. Jednostavno to je šeitanski posao, to je garur, između ostalog. A šeitanovo nije, dakle, samo u takvome stanju, to je jedan vid njegovog djelovanja i u času, dakle, kada je čovjek najavi, šeitan pokušava da ga skrene sa pravoga puta. Dakle, čovjek treba se trudi da spozna pravo znanje, islamsko znanje. Zatim iman da stekne čvrsto ubjeđenje i da radi ona djela koja ga će ga Allahu tabaraka wa ta'ala približiti, nadati se ovome, očekivati ovo. Ovo nisu lažne nade, ovo je pohvalno i poželjno i to je u stvari svjetlost i mudrost, dok je druge nade mimo ovoga, sve je to prolazno i sve je to lažno. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je pohvalio onoga koji se nada dobro. Pohvalio onoga koji se nada dobro. I nekada će onome ko se nada dobro i želi učiniti dobro, ali nije u stanju, se taj njegov nijet i ta njegova nada upisati kao da je to dobro djelo i učinio. Zbog te lijepe nade, želje i očekivanja da to uradi, a nije u stanju. Dakle, nada treba da bude u dobra djela, a nikako isprazna i lažna nada, obećanja i zanošenje. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je upozorio na lažne nade i na to da čovjek očekuje nešto da će samo se desiti na ovome svijetu i da misli da ima puno vremena i prilike na njemu. Pa je u hadisu kojeg bilježi Buharija rekao: kun fid dunja ke enneke garibun ev abiru sebil. Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili putnik ili prolaznik. Dakle, nemoj gajiti duge nade. Šta mislite onaj koji je uzeo kredit na 15 i 20 godina? Kakvu on nadu ima? Prvo što se u haramu zadužio. I ako umre u takvom stanju, bit će oživljen kao lihvar. Znate šta je lihvar? Dakle, onaj koji se bavio kamatama. A hadis kaže, onaj ko daje i uzima su isti. Dakle, grijeh, grijeh. I proklinje onoga ko daje i onoga ko uzima i onoga ko piše i dvojicu svjedoka, to jest žiranata u današnjem vremenu. Kakvu ta ima nadu 15-20 godina da će živjeti, pa ne znaš hoćeš li sutra doživjeti, ne znaš hoćeš li iz ove džamije živ izaći ili ćeš biti okupan i dženazat se klanjati. Ne znaš kad izađeš iz svoje kuće hoćeš li živ se vratiti i kad uđeš hoćeš li živ izaći ili će te na tabutu iznijeti. Pa jesi li ti svjestan toga, čovječe? To su te lažne nade koje gaje ljudi i koje srce kvari. Ibn Umar radijallahu anhu, kome je rekao Allah poslanik, ali sad sam ovaj hadis, on se odnosi na sve, kaže: iza emsejte felaten tegri sabah. Kada omrkneš, ne očekuj jutro. Nemoj se nadati da ćeš osvanuti. Budi svjestan da ti je to možda zadnja noć koju živiš na ovome svijetu. Wa iza asbahte felaten tegri mesa. A kada osvaneš, nemoj očekivati noć. Nemoj se nadati da ćeš toliko živjeti i da će te Allah toliko poživjeti da ćeš dočekat noć. Ljudi toga nisu svjesni. Wa khuz min sihatike li saqamik. I uzmi od svog zdravlja za svoju bolest. To jeste, kad budeš u zdravlju, onda radi i trudi se, jer nećeš moći kad budeš bolestan. Wa min hayatike li mautik. I od svoga života za svoju smrt. Dakle, pripremi se. Nemoj gajiti lažne i neosnovane nade, jer to je od šejtana i to ti kvari tvoje srce. U svemu, mi sad govorimo o osnovama, u pogledu te obe pogledaj. Onaj koji učinio grijehe, a ko je taj koji ih ne čini, uz lažnu nadu odgađa te obu. Pa kaže, imam ja vremena za te obu. Imam vremena. I tako odgađa te obu, dok mu dođe smrt. Kad osjeti smrt i duša počne izlaziti, onda on kaže inni tubtulan, ja sam došao te obeta sada, sad se Allahu kajim. Allah kaže nema tebi te obe sada, kasno je sada, ne vrijediti. Dakle, šeitan to čini čovjeku i tako ga navodi i nagovara da odgodi i teobu i dobra djela i ostavljanje zlih djela. Kad ćeš ostaviti taj više haram? Kad ćeš ostaviti pušenje? Kad ćeš ostaviti kamate? Kad ćeš ostaviti griješenje? I tako dalje, imam ja vremena. Kad ćeš raditi dobro? Kad ćeš naučiti učiti o Kur'anu? Kada ćeš održavati rodbinske veze i pozivati u Allahovu vjeru i tako dalje, imam ja vremena. I sve to imam ja vremena dovodi čovjeka do džehennemske vatre. Treće, čime se kvari srce uz mnoštvo druženja i to onoga od kojeg nema koristi i uz lažne nade, jeste oslanjanje na nešto drugo ili na nekoga drugoga mimo Allaha tabareke ve taala. Ovo nema sumnje da je jedan od najvećih uzroka kvarenja srca. I nema srcu ničega štetnijeg od ovoga. Onaj čije srce se veže za nekog drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on uzvišeni prepusti tu osobu tome zašto se ona vezala i bit će mu šteta nanijeta od toga zašto se vezao. Dakle, čovjek se nada koristi ili oslanja na nekoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, pa bude prepušten tome i šteta mu dođe umjesto koristi od toga. Upravo, dakle, podnese štetu s te strane. S tim što ne dobije zaštitu i pomoć od onoga koji mu može pomoći, a to je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Tako da takva osoba niti je postigla ono što želi, niti mu je Allah tabaraka wa ta'ala pomogao u tome što nastoji. Kaže uzvišeni tabaraka wa ta'ala, sa'idu billah, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا. I uzimaju mimo Allaha božanstva da bi im ona bila ponosom, to jeste oslanjaju se na druge mimo Allaha. Kella, nikako. Se yekfurune bi ibadatihim, oni će zanijekati to njihovo obožavanje. Wa yakununa alayhim didda, i biti neprijatelji njihovi, dakle biće protiv njih. To na što su se oslanjali i uzdali mimo Allaha te bareke ve taala biće protiv njih. I kaže uzvišeni, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. I uzimaju mimo Allaha božanstva da bi bili potpomognuti. لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ, oni im nisu kadri pomoći. Dakle, ko je taj koji pomaže mimo Allaha tabaraka wa ta'ala? Čovjek koji će biti najviše na gubitku jeste onaj koji se nada, uzda i koji se oslanja na nikoga drugoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Sigurno da ono što čovjek time gubi, što mu uzvišeni Allah neće pomoći, što ga uzvišeni Allah neće spasiti, što ga uzvišeni Allah neće podržati, veća je šteta nego što će eventualno dobiti neke koristi oslanjajući se na nekoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, na nekoga ko će neminovno biti i proći i nestati. Onaj ko se uzda u nekoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala je kao čovjek koji se želi zaštititi od vrućine sunca paukovom mrežom. a nema slabije kuće, dakle, koja može koristiti čovjeku. U osnovi, temelj širka je oslanjanje i uzdanje i pouzdanje u nekoga drugoga mimo Allaha, tabareke wa ta'ala. I zato onaj ko bude to činio, bit će neminovno ukoren, kao što uzvišeni Allah kaže, la teđa'al ma'allahi ilahen ahar, nemoj uzimati uz Allaha drugo božanstvo, fe tako uda mezmumen mahzula, pa ćeš biti pokuđen, ponižen i napušten. To jeste, nećeš biti pohvaljen zbog svoga dijela i nećeš biti pomognut od bilo koga, dakle Allah tabaraka wa ta'ala će te ostaviti tome na koga se ti oslonuo mimo njega. I to je u biti, dakle, svako oslanjanje mimo oslanjanja na Allah tabaraka wa ta'ala. Na što se sve svijet oslanja, da malo navedimo konkretni primjera. Oslanja se na penziju. Kad ja dočekam penziju, ja ću otići na hađ, ja ću ostaviti kamate, ja ću prestati pušiti, ja ću početi klanjati, ja ću ovo, ja ću ono. Oslanjanje, dakle, na imetak. To je što uzviše Allah kaže, Ellezi džema'a malen wa addede, sakuplja imetak i broji ga, jahsebu enne malehu ahlede, misli da će ga taj imetak vječnim učiniti. Pa šta i ako dočekaš penziju, šta će onda biti? Ideš u mladost, ideš u zdravlje, ideš u snagu, nije, nego bliži si svojoj smrti, ako dočekaš. U šta se još svijet uzda i oslanja? I to je povezano sa ovim prije što smo govorili, a to sve lažne nade. I oslanja je na nešto što nema svoje osnove. Griješi Allahu i kaže, kad ja to postignem, onda ću ja biti dobar. Što aškuješ? Što imaš nedozvoljene kontakte? Kaže, kad se ja oženim, onda ću ja biti ispravan. Pa ti ne možeš haram sredstvom doći do halala. To nije ispravno. Dakle, jednostavno tih primjera ima koliko god hoćete, gdje se krši Allahovi propisi, gdje se uzda čovjek u nešto drugo, misleći da čovjek vlada sobom ili da mu neko drugi može donijeti pravu korist i pravu štetu. Četvrti uzrok koji vodi u kvarenje ljudskih srca jeste šta? Hrana. I to na dva načina. Jedan je sam po sebi neispravan, kvarljiv. Zato što u osnovi nije dozvoljen. I to se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta, da se radi o haram hrani, koja u osnovi nije dozvoljena. Kao što je srvina. Dakle, svaka životinja koja je ubijena, nije zaklana, nije na propisan šerijatski način, nije joj puštena krv. Zatim krv. Zatim svinjsko meso. Meso divljih zvijeri koje imaju šta? Očnjake jeste, i onih ptica koje imaju kandže. Dakle, to u osnovi kvari srce, hrana. Jer svako meso koje iznikne iz harama, preče je vatri, u džehennemskoj vatri da bude. Dakle, jedna vrsta koja u osnovi je neispravna, jeste ili da je to haram u osnovi, ili da je to u osnovi halal, ali je stečeno na nedozvoljen način. Kao što je ukradeno. Dakle, u osnovi je halal, ako se radi o ovci i nečemu drugom kao osnova mesa, ali ukradeno. Pa zbog toga je haram. I zbog toga kvari ljudsko srce. A kad pokvari srce, pokvari i dijela i ostale ljudske organe. Dakle, kao što je ukradeno, kao što je oteto, kao što je uzeto bez zadovoljstva vlasnika, kao što je uzeto ili dobiveno iz stida, od čovjeka tražiš pred drugim ljudima i znaš da ćeš ga na taj način zastiditi i on ti daje da se ne bi osramotio, a inače ti ne bi dao. Ili u džami ide sa kutijom, sa sandukom i ispred svakog. I on nije namjeravao dati, ali će izvaditi zato što ga je stid drugi. To je kao i ukradeno. Što? Jer uzeto na način stida. Daje da se ne bi osramotio. Dakle, jedna vrsta i jedan vid prisile, iako često ljudi to i ne osjeti. Ne smije se to. I to je u osnovi, dakle, nedozvoljno i kvari ljudsko srce po toj osnovi koja je neispravna u njemu. Druga vrsta, što kvari ljudsko srce zbog prelaska granice, zbog toga što se pretjerala u dotičnoj hrani, kao što je israf u halalu. Dakle, pretjeraš u halalu i to kvari ljudsko srce. U osnovi je dozvoljeno i na dozvoljen način stečeno, ali u njemu je israf učinjen. I ovdje napomena da israf i pretjerivanje biva u halalu, a nikako u haramu. Što? Jer haram je u osnovi haram i ne smije. Nego israf biva u halalu, u dozvoljenom, da pretjeraš sa dozvoljenim, to je israf. To je pretjerivanje i to nije dozvoljeno. Dakle, da se čovjek prenajede pa ne može dihat. Toliko se najeo. Zašto? Zato što ga to otežava, pa ne može raditi, čini ga teškim, lijenim, pa ne može činiti ibadete. I tu šeitan priđe čovjeku i kaže, najdi se dobro da možeš ibadet činiti. Osobito uz Ramazan za iftarom. Prenajde se tako da ne može teravih namaz klanjati. Pa ga je tu prevari. Dakle, najdi se da mogneš klanjati, a kad dođe vrijeme, kaže, ne mogu klanjati, najeo sam se. Prenajeo sam. I vidiš ga dva rekjata klanja i na vrata. Što? Ne može. Pretjerao u halalu, u dozvoljeno. Tako da se čovjek na taj način zabavi ili biva zabavljen time što je sada u jednom musibetu, što se je prenajao pa se o sebi zabavio. Pored spomenutog, takvo jelo, gdje čovjek pretjera sa jelom, jača čovjekove strasti. A inša Allah, bit će posebno kazivanje i poseban vers o strastima. Šta su to strasti i kako se sačuvati strasti? To trebamo znati. Dakle, takav način jela koji nema mjere ni granice jača čovjekove strasti i otvara i proširuje puteve šeitanovom kolanju kroz ljudski organizam, kroz ljudsko tijelo. Samim tim što šeitan kola kroz ljudsko tijelo putevima krvi. Kuda krv kola, tuda i šeitan kola kroz ljudsko tijelo. A vama je poznato da post stješnjava, sužava puteve kretanja šeitanu i spriječava ga u njegovom radu i djelovanju. I zato se preporučuje onome ko može da se oženi, da se oženi. A onome ko to nije u stanju, onda da posti. Ili nešto drugo da radi. Recite vi meni. Ko ne može da se oženi, šta će raditi? Hoće li se sakrit? Pa gledati ove ili one filmove? Ili ove ili one web sajtove, da kažemo, internet stranice, to još više u njemu pojača vatru njegovog šehveta i strasti. Pa on izgori iznutra, ubi ga, ali on to ne može ispoljiti. Sam je kriv. Umjesto da stiša to na prvom mjestu da ispravno usmjeri, a to je da što je oženi, ala. Ako nije u stanju, onda da stiša to. Kako? Postom. Znači, umjesto da to posluša, nasihat koji je na mjestu, on ode još više sebe da pati i sebe da uništava. I onda traži nedozvoljene načine kroz ono što se zove ade sirije, a to je tajni običaj ili posao. Sakrije se i da ga niko ne vidi na ovaj ili onaj način, pokušava tu svoju strast i taj svoj šehvet da zadovolji. A to je haram u Allahovoj vjeri. Nije dozvoljeno. Dakle, hadis sam kaže, ako nije u mogućnosti da se oženi, neka neka posti, post mu je zaštita time što se sužavaju putevi krvotoka i šejtan nema mogućnosti zaista u postu da radi ono što radi mimo toga. A prejedanje, zasićivanje ljudskog organizma hranom otvara puteve šejtanu i proširuje ih za njegov rad i djelovanje. Onaj ko puno jede, puno i pije, a onaj ko puno pije, puno i spava, ako puno spava, puno je i na šteti i na gubitku. I zato danas se mnogi oslanjaju na socijalnu pomoć ili na ovo ili na ono, a leži kod kuće, neće da radi i da zaradi za sebe i da može biti i drugome da pomogne, nego se oslanja se na nešto drugo, osim onih koji i nemaju mogućnost da rade, to je druga stvar i druga mogućnost. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom poznatom hadisu koga bilježi imam Tirmizi, Ahmed i Hakim, Šejh Albani ga ubraja u sahih hadisa, kaže: "Ma malaya adamiyyun wi'a'an sharran min batnihi." Čovjek ne napuni goru posudu od svog stomaka, od želca, rekli bi se. Bi hasb ibni Adama luqaymatun yuqimna sulbahu. Dovoljno je potomku Adamovom nekoliko lokmi, mi kažemo lokma, zalogaja, koji će ga održati na nogama. Fa in kana la budda fa'ila, a ako već hoće da jede više, fesulusun li ta'amihi, onda jedna trećina za hranu, wasulusun li šarabihi, i jedna trećina za vodu, za piće, wasulusun li nefesihi, a jedna trećina za šta? Za vazduh, za dihanje. Dakle, to je propis i to je jedan sistem života koji čovjek treba da sprovodi u svom svakodnevnom životu. Jednom prilikom jedan od tadašnjih vladara poslao je poklon Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji se sastojao od dvije robinje i ljekara. Robinje je zadržao, a ljekara vratio, kaže se u tom predanju, uz odgovor: mi smo narod koji ne jede dok ne ogladni. Dakle, nema svaki čas otvarati frižider i tražiti imal čime da se zabaviš, jer jednostavno radi organizam. Šta god uneseš unutra, radi. Koliko se uključi organa u tijelu dok se stvari ta hrana. I možete mi stalno onaj ko unosi, bez granice i ograničenja. A kada ogladnimo, ne pretjerujemo sa jelom. Što ukazuje na činjenicu da jedan veliki broj bolesti ili osnove bolesti upravo od toga dolazi. Od toga neumjerenog, nenormalnog unošenja hrane u tijelu. I danas cijeli jedan veliki niz problema tjelesnih upravo je zbog toga ili od toga uzrokovan, zbog tog pretjerivanja u jelu. Da ne govorimo o vrstama jela, šta sve ljudi koriste, a i to imamo i nalazimo osnovu u poslanikovoj medicini, kako jesti, način kako jesti, koliko jesti, šta jesti i tako dalje. Sve ima svoju osnovu i sve je to vjera koja je došla da te usreći na ovom i na budućem svijetu. I peti uzročnik kvarenja srca jeste koji? Spavanje. Dakle, već smo rekli prije, spavanje. Spavanje normalno, prekomjerno umrtvljuje ljudsko srce, postaje kruto, bezosjećajno. Opominješ ga, ne vrijedi opomena. Upozoravaš, nema nikakve koristi. A to je svojstvo koga? Nevjernika koji je musliman ni u kom slučaju ne smije ponašati. Sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Njima je svejedno opominjao ili ne opominjao. On neće vjerovati. Musliman ne smije sebe dovesti na taj nivo. Spavanje prekomjerno otežava tijelo. Uništava dragocijeno i neprocjenjivo vrijedno vrijeme. Prekomjerno spavanje dovodi do ljenosti i gafleta, nemara. Čovjek u tome gubi svoj cilj u životu. Ima ga, ima spavanja koje je veoma pokuđeno, a ima ga koje je štetno i nema od njega koristi po tijelo. Najkorisnije spavanje je ono koje biva kod velike potrebe za njim. Kada osjetiš potrebu za tim i ulažeš napor da bi ostao u budnome stanju, tad treba da spavaš. Ima ih koji koriste razne napitke, čiji sadržaj i ne znaju, koji ih održavaju u stanju nespavanja. To je nesumnjivo štetno po tijelo. I ako postane ovisan o tome, onda je to još pokuđenije i nije ispravno po Allahu te bareke ve taala vjeri. Spavanje na početku noći je korisnije od spavanja na kraju noći. Spavanje u sredini dana je korisnije nego na njegovim krajevima, to jeste na početku i na kraju dana. Što se više vrijeme približava krajevima, sve je manja korist od spavanja. Tako je pred kraj noći i tako je na početku dana i na kraju dana. Tako da je manja korist, a veća šteta. A posebno spavanje nakon ikindije namaza. I spavanje nakon sabah namaza. Osim u slučaju velike nužde i potrebe, čovjeku koji cijelu noć nije zaspao, pa mu je tada prijeka potreba da zaspi. Što se tiče pokuđenog sna, to je san između sabah namaza i izlaska sunca. Jer to vrijeme se naziva vremenom plijena. Znate šta je plijen? Dobitka. Samim tim što je to početak dana, to je vrijeme kada se spuštaju rizkovi na fake. Kada uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dijeli i udjeljuje, kada daje svoj bereket, kada počinje dan, tako da cijeli dan ide prema toj osnovi, toj početku dana. I bereket ovome ummetu je učinjen na početku dana. Bereket ovome ummetu je učinjen na početku dana. Tako da ne treba u to vrijeme spavati osim za nuždu, za veliku potrebu. Uopšteno, najbolje spavanje i najkorisnije je spavanje polovici noći u umjerenoj ravnodnevnici. Spavanje polovice noći, prve polovice, i spavanje šestine zadnje noći. I to je u uobičajenim i normalnim uslovima 8 sati. Od sna koji je štetan je i spavanje na početku noći, nakon akşam namaza. Tad je štetno i tada je pokuđeno spavanje. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svome hadisu koji je mutefakun alejhi kaže se da je da nije volio spavanje prije jacije, nakon akšama, dakle do jacije, kao ni sjeljenje posle jacije. Dakle, da se ne sjedi nakon jacije, nego da se odma legne. A isto tako pokuđeno je da se spava prije jacije. Ovo su pet glavnih uzroka koje spominje poznati islamski učenjak Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, gdje opisuje čime se sve kvari ljudsko srce. Kroz loše društvo, kroz lažne nade, kroz oslanjanje na nešto drugo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, kroz pretjerano jelo i pretjerano spavanje. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas sačuva svih uzroka kvarenja ljudskoga srca, da nam učini da naše srce, naša srca budu čisti i vezani za svoga gospodara Allah tabaraka wa ta'ala, da se samo na njega oslanjaju i da budu posvećena njemu uzvišeno i sklona njegovom ibadetu, kako bismo ispunili cilj i svrhu našeg života na ovom svijetu. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah u narednim kazivanjima biće govora o uzrocima koji dovode do proširenja prsa, to jeste rahatluka i ljepote i na ovom svijetu prije ahireta, zadovoljstvu, i o tome kako čovjek da se sačuva od svojih strasti i njegovog lošeg uticaja.